Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś to będzie godzina zadymkowa. Wszystko w dal odpłynie. kinie. Nie będzie po co płakać, bo zapomni pan też o mnie. I nigdy się nie dowie, że rozdarta byłam nieprzytomnie. Tak jak w kinie. Tak jak w kinie. Tak jak w kinie. Słowa Magda Umer, muzyka Stanisław Sojka. Dorota Miśkiewicz, Leszek Możdżer i Atom String Quartet na pamiętnym koncercie piano.pl w 2016 roku. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy ta piosenka pojawi się 4 marca w poniedziałek po 19 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej w czasie gali polskiego jazzu. Jak Państwo wiedzą, trochę tajemnicą owiane są te projekty specjalne, a to właśnie taki będzie wieczór. Wręczenie Nagrody Artystycznej Stowarzyszenie Sztuka Teatr Anioła Jazzu 2019. No to już wiemy, kto go dostanie, bo jakiś czas temu w Warszawie odbyła się konferencja prasowa związana z tegoroczną Zadymką. Na niej zostało ogłoszone, że laureatem tegorocznego Anioła Jazzu będzie Henryk Miśkiewicz. Dorota z tatą przygotowują specjalny koncert 4 marca o 19 w czasie Bielskiej Zadymki, 21 już Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dzisiaj chciałbym Państwa trochę przygotować na to, co zdarzy się w audycji Mało Obiektywnie za tydzień. Nasze wyjątkowe spotkanie od północy do drugiej. Wyjątkowa pora, bo i czas takiż, kiedy audycja Mało Obiektywnie wybiera się na festiwale, jedziemy w Polskę, to wtedy redaktor Hirek Wrona od drugiej do czwartej z polskim bitem, a audycja Mało Obiektywnie od północy do drugiej. Tak będzie za tydzień w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. No a dziś muzyka Doroty, muzyka pana Henryka będzie nam towarzyszyć do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze dwa utwory z tamtego pamiętnego wieczoru w Teatrze Roma w Warszawie. Dwa utwory, które weszły do kanonu polskiej piosenki. Świata nie umiem tkwić, niby widz, bierny widz. szczęścia daleko czy blisko, kiedy kocham, gram o wszystko. Przegrywam to, nie bywam smutna, a kiedy myślą wracam do minionych chwil, z goryczą nie wymazuję ich z pamięci płótna. Przynajmniej mi o coś szło, przynajmniej się miało styl, bo jak gram, to gram, mnie nie wstrzymasz namową, ni siłą. A dziś zagrać chcę, było nie było, o twą miłość. Bo ja niewiele dbam o złe wróżby na ziemi i niebie. Czy to dobrze, czy źle, nie wiem, nie wiem. Gram o ciebie, chcę być bogata, choć przez chcę bogata być. W kasynie świata nie umiem tkwić, niby widz, bierny widz. I to wiem, ten system mam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kocham. Bądź taki sam, czy do szczęścia daleko, czy blisko, kiedy kochasz, graj o wszystko. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? kiedyś poczujemy, miły, że nasze dni się wypełniły. Przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna. Zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Gram o wszystko. Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Wojciech Młynarski, Dorota Miśkiewicz i Grzegorz Turnał. Także przy mikrofonie, jak państwo słyszeli, nie tylko na fortepianie. I jej portret. Muzyka Włodzimierz Nachorny, słowa Jonasz Kofta. Wykonawca to Dorota Miśkiewicz i przy fortepianie kompozytor Włodzimierz Nachorny. Tak było na tych wyjątkowych koncertach piano.pl. Tych koncertów, jak państwo być może wiedzą, było, jest więcej. Najbliższy na początku kwietnia, o ile mnie pamięć nie myli. Proszę sprawdzić na stronie Doroty Miśkiewicz, gdzie będzie można posłuchać tych takich właśnie polskich piosenek śpiewanych przez Dorotę, granych przez znakomitości polskiej pianistyki i także przez Atom String Quartet. To teraz drugi nasz bohater, po bohaterce, Henryk Miśkiewicz, laureat Anioła Jazzowego 2019, który zostanie wręczony w poniedziałek, 4 marca, podczas gali w Teatrze Polskim w Bielsku Białej Gali, podczas 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Zmieniamy salę, właściwie zmieniamy niemal wszystko. Zostaje tylko jedna niezmienna kwestia, że to muzyka na najwyższym światowym poziomie. Thank you. Witamy Państwa bardzo serdecznie w klubie Jazz Café Łomianki. Na nagraniu naszej trzeciej płyty będziemy grali w składzie Michał Miśkiewicz, perkusja. Robert Kubiszyn, basy. Marek Napiórkowski, gitary. Henryk Miśkiewicz, saksofony. Jeszcze będzie gość specjalny, ale później. Teraz zagramy kompozycję Joe'a Vinula In a Silent Way. Full Drive, część trzecia. To cykl koncertowych płyt nagrywanych w klubie w Łomiankach. Zresztą wszystko opowiedział Państwu doskonale główny bohater tych spotkań, Henryk Miśkiewicz z zespołem. To płyta z roku 2012. Song About Song, kompozycja Henryka Miśkiewicza i In a Silent Way, utwór autorstwa Joe Zawinula. To był czerwiec 2012 roku, a teraz przeniesiemy się jeszcze wstecz do roku 2004. Nagrania z pierwszej płyty Full Drive z Jazz Clubu Łomianki, 9-10 marca 2004 roku, czyli niemal co do dnia 15 lat temu. Tak to wtedy brzmiało. Przypomnę Państwu, 4 marca w Bielsku Białej w Teatrze Polskim Gala Polskiego Jazzu podczas 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej, na którą się wybieram, zapraszam do wysłuchania specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie za tydzień z 8 na 9 marca, czyli właściwie już 9 marca. Od północy do drugiej dwugodzinne festiwalowe wydanie audycji. Wszystkie szczegóły programu tegorocznej Zadymki na stronie zadymka.pl. No i muzyka. Muzyka sprzed 15 lat na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. To znów znakomity zespół. Marek Napiórkowski na gitarach, Robert Kubiszyn na kontrabasie i gitarze basowej, Krzysztof Dziedzic na perkusji. No i podczas tego koncertu pojawili się też goście specjalni. Pierwszy z gości za chwilę nam zaśpiewa, a ja się już z Państwem żegnam. Słyszymy się z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, no i z piątku na sobotę. Mało obiektywnie wydanie festiwalowe 21. Zadymka z Bielska Białej na antenie za tydzień od północy do drugiej. Od czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Ja już się kłaniam. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Następna niespodzianka. Dorotka Miśkiewicz. Dobry wieczór. Się ma trochę chodów. What made me treat you the way that I do? Oh, gee, baby, ain't I good to you? Nothing in this whole world for a boy that's so cute. Gee, baby, ain't I good to you? I bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. It was love that made me treat you the way that I do. Gee, baby, thank you. let me treat you the way that I do, G, baby. There's nothing in this whole world for a boy that's so cute. Gee, baby, and I'm good to you. I bought you a fur coat for Christmas. A diamond ring and the Cadillac car and everything in the world that you need was love that made me treat you the way that I do. Postanowiłem, że chociaż jedną płytę taką nagram, że będą wszystkie dzieci na tej płycie. Bo w domu normalnie się bardzo lubimy. A muzycznie każdy jakoś tak w swoją drogę skręca. Żona wydaje przecież. Zostałam wymieniona, to się przedstawię. Grażyna Miśkiewicz, agencja Grammy wyda płytę. I niespodziankę mam dla męża. Premiera 2 czerwca w jego urodziny. Dziękujemy bardzo.